od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Anna Kowalik-Bramkati i Krzysztof Zyblewski. Stany Zjednoczone oburzone kolejnym atakiem rakietowym na bazę irackiego lotnictwa, w której stacjonują Amerykanie. Marek Magierowski, ambasador w Izraelu, może reprezentować Polskę na Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie. Więcej kontroli na drogach na początku ferii zimowych. Policja apeluje o dobre przygotowanie się do podróży. Stany Zjednoczone skrytykowały kolejny atak rakietowy na bazę w Iraku, w której stacjonują amerykańskie wojska. Ciągłe naruszenia suwerenności Iraku przez grupy nielojalne wobec irackiego rządu muszą się skończyć, podkreślił sekretarz stanu Mike Pompeo. W ataku moździerzowym na bazę wojskową w Balat, 80 km od Bagdadu, rannych zostało 4 irackich żołnierzy. Na razie nikt nie przyznał się do strzału. Stany Zjednoczone wcześniej winą za takie ataki obarczały działające w Iraku grupy wspierane przez Iran. Irańska Gwardia Rewolucyjna z kolei przyznała, że celem jej niedawnego ataku na amerykańskie bazę w Iraku nie było zabicie żołnierzy. Wojskowi potwierdzili tym samym, że piątkowy ostrzał był jedynie pokazem siły. Teheran kolejny raz zaapelował o deeskalację napięcia w regionie. Wojciech Cegielski. Dowódca Gwardii Rewolucyjnej, najbardziej znaczącej jednostki wojska w Iranie, przedstawił szczegóły środowego ostrzału w czasie spotkania z parlamentarzystami w Teheranie. Przyznał, że celem ostrzału nie było zabicie żołnierzy USA. Nie wyjaśnił jednak, dlaczego w takim razie Iran ostrzelał bazy w Al-Asad oraz w Irbilu na północy Iraku. Podczas incydentu nikomu nic się nie stało, a atak traktowano jako odwet za wcześniejsze zabicie przez Amerykanów generała Kasema Sulejmaniego. Tymczasem szef szyickiego Hezbollahu, wpływowego libańskiego ugrupowania i sojusznika Iranu, wezwał wszystkich sprzymierzeńców w regionie do przeprowadzenia odwetu na Amerykanach za śmierć generała Sulejmaniego. Uważam, że nasza oś oporu powinna zacząć pracować nad odwetem. Jesteśmy poważni i uczciwi i zamierzamy osiągnąć swój cel w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach. Tak mówił w przemówieniu telewizyjnym Hassan Nasrallah. O bliższe relacje pomiędzy krajami Bliskiego Wschodu apelował też najwyższy przywódca duchowy Iranu, który spotkał się z emirem Kataru. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ambasador w Izraelu Marek Magierowski może reprezentować Polskę na Światowym Forum Holokaustu, powiedział Polskiemu Radiu doradca prezydenta Paweł Sałek. Dodał, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Decyzja jeszcze co do reprezentacji naszego kraju na tych uroczystościach w Jerozolimie będzie podejmowana w najbliższym czasie i jednocześnie na miejscu mamy swoją placówkę, są służby dyplomatyczne, jest pan ambasador Magierowski i takie głosy też się pojawiają. Podczas spotkania przemawiać będą m.in. prezydenci Rosji i Niemiec. Nie przewidziano natomiast wystąpienia polskiego prezydenta, dlatego Andrzej Duda zdecydował, że 23 stycznia do Jerozolimy nie pojedzie. Weźmie natomiast udział w głównych uroczystościach związanych z 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, które odbędą się 27 stycznia w Oświęcimiu. Polskę czekają 4 wielkie wyścigi, mówi premier. O lepszą i sprawiedliwszą gospodarkę, o wartości, o pamięć oraz o ducha narodu, podkreślał w Rzeszowie na spotkaniu z sympatykami PiSu Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział, że wyścig o wartości odpowie na pytanie, czy Polacy będą żyli w świecie wartości europejskich. Wartości tradycyjnych, wartości takich jak rodzina, prawo, prawo równe dla wszystkich, praworządność, wiara. Od tego będzie zależeć również nasza przyszłość, bo wartości są takim fundamentem. Są fundamentem, na których można nadbudowywać kolejne piętra. Premier odniósł się także do oskarżeń, które wobec Polski wygłosił prezydent Rosji. Władimir Putin powiedział, że nasze przedwojenne władze współpracowały z hitlerowskimi Niemcami. Mateusz Morawiecki przypomniał, że w odpowiedzi wydane zostało oświadczenie, w którym napisano m.in., że Władimir Putin wielokrotnie świadomie kłamał na temat Polski. Policja ostrzega kierowców przed zmienną aurą podczas wyjazdów na zimowy wypoczynek. Na początku ferii policjanci kontrolują nie tylko autokary, ale też samochody osobowe. W wielu regionach kraju nie ma śniegu, ale nie można bagatelizować warunków na drodze i lepiej przygotować się do dalekiej trasy, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Przygotujmy ten samochód do drogi, widzimy jaka pogoda jest. Niektórzy mówią, że płyn w spryskiwaczach nie ma znaczenia. Ma, w tych warunkach pogodowych, jakie jesteśmy, ma piekielne znaczenie, bo widoczność to jest bezpieczeństwo. Bez tego naprawdę może być tragiczniej. W zeszłoroczne ferie zimowe na drogach zginęło ponad 250 osób. 174 dzieci do 14 roku życia zostało rannych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. To był dobry występ naszych skoczków. Dawid Kubacki był trzeci, a Kamil Stoch i Piotr Żyła zajęli ex aequo czwarte miejsce w konkursie Pucharu Świata w Predazzo. Trochę mi Kamila szkoda, bo tam już też dostałem od Piotrka reprymendę, że tam no, trzeba było troszeczkę te pół punktu mniej, byśmy we trzech stali, no ale w sumie mu powiedziałem, że on też mógł pół punktu więcej zrobić. Z przymrużeniem oka występ Polaków skomentował w wywiadzie dla TVP Sport Dawid Kubacki. Wczorajszy konkurs wygrał Niemiec Karl Geiger przed Austriakiem Stefanem Kraftem. Skoczkowie na plus, na minus i to gruby nasi szczypiorniści. Przegrali to wyraźnie drugi mecz w Mistrzostwach Europy. 24-31 ulegli Szwajcarom uchodzącym za najsłabszego rywala grupowego. Tak porażkę tłumaczył były reprezentant Polski Artur Siódmiak. Nie graliśmy aż tak agresywnie w obronie. Myślę, że ta gra była dość indywidualna. Mieliśmy błędy w ustawieniu. Praktycznie nie istniał bezpośredni kontratak. Graliśmy mało skrzydłami. Naszą bolączką już po raz kolejny jest wykorzystanie gry w przewadze liczebnej. Ostatnim meczem grupowym Polaków będzie spotkanie z aktualnymi wicemistrzami Europy Szwedami. Co ciekawe, z turniejem już pożegnali się brązowi medaliści poprzednich mistrzostw Francuzi. Najpierw przegrali z Portugalią, wczoraj z Norwegią i tak jak my mogą pakować manatki. W sprawach piłkarskich Juventus ograł Romę 2-1 na Stadio Olimpico w Rzymie i został liderem Serie A. Cały mecz w bramce Juve rozegrał Wojciech Szczęsny. Z kolei piłkarze Realu cieszą się ze zdobycia Superpucharu Hiszpanii w finałowym spotkaniu rozegranym za garść srebrników w Arabii Saudyjskiej. W rzutach karnych pokonali lokalnego rywala Atletico. Po 90 minutach i dogrywce był bezbramkowy remis. W Anglii Manchester City 5-1 rozbił na wyjeździe Aston Villa, a trener obywateli Pep Guardiola rozbił czwarty samochód, od kiedy zatrudniono go na Etihad. Co w siatkówce? Po krótkiej przerwie rozgrywki wznowiła Plus Liga. Mistrzowie Polski z Kędzierzyna Koźla nie dali żadnych szans Wiśle Bydgoszcz. Zaksa wygrała do zera, a Kuprum Lubin do 1 pokonało Ślepsk Suwałki. Z olimpijskiego awansu tymczasem cieszą się Turczynki i siatkarze Iranu. Pierwsze z wymienionych uskrzydlone szczęśliwym zwycięstwem z Polkami. Do zera w finale turnieju kwalifikacyjnego pokonały Niemki. Irańczycy też bez straty seta ograli reprezentację Chin. A Rafał Sonik lubi siódemki. Na mecie 7. etapu rajdu Dakar zajął 7. miejsce i w klasyfikacji generalnej kładów jest 3. Na 8. pozycji do mety dojechał Jakub Przygoński. W całym rajdzie zajmuje 32. lokatę wśród kierowców samochodów. Poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie w północnej połowie kraju słabe opady deszczu w Bieszczadach i w Sudetach. Spadnie niewielki śnieg. Temperatura od 3 stopni to w Zakopanem, 4 w Przemyślu, Rzeszowie i Suwałkach, 5 w Katowicach, Jeleniej Górze, Olsztynie, Białymstoku, Warszawie, Kielcach i Lublinie, 6 w Krakowie, Opolu, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Gdańsku i Gorzowie, a najcieplej we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Poznaniu i Szczecinie po 7 stopni. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Opady deszczu ze śniegiem, a przede wszystkim silny wiatr wciąż sprawiają, że jest czym oddychać. Rzadka sytuacja, ale kolejny dzień z rzędu we wszystkich punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Powietrza oceniane jest jako dobre i bardzo dobre. Wiatr do południa umiarkowany i porywisty, w drugiej połowie dnia słabnący, zachodni i południowo-zachodni. Kolejny raport smogowy w Trójce jutro po 7:00. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranek @polskieradio.pl. Pani Joanna napisała, gdy pani Helena oznajmiła, że Tadeusz się odnalazł, mój mąż nie był blisko radia, nie słyszał i teraz mi nie wierzy. Pan potwierdzi, proszę. Pani Joanna, bardzo chętnie oczywiście. Nie wiem, jak pani mąż ma na imię, ale powiem po prostu, że panie mężu, tak, Tadeusz dziś szczęśliwie odnaleziony, nawet wyraził się w tej sprawie i powiedział, a na potwierdzenie mam tu kolegę, który też potwierdzi. Potwierdził. Zapraszamy do reklamy. Oj, popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy ekspres, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi z funkcją spieniania mleka. Teraz za jedyne 1111 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden wstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. No i drogi panie, przyszedł czas na to, żeby dostać serię pytań z kategorii przy świątecznym stole dyskutowaliśmy. No to i tak troszkę jakby trwało, zanim trochę się tak... No bo to trzeba też przemyśleć trochę, nie? Nie wszystko, co jest przy świątecznym stole, da się powtórzyć, napisać. Pan Dominik ma pytanie, które zrodziło się w trakcie dyskusji z bratem. O. Brat twierdzi, że to bzdura. Wie pan co, ja też mam brata, który twierdzi, że wiele rzeczy to bzdury. Ale nie w tę stronę idzie. Ale okej, dobra. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Dominika. No więc przy tym świątecznym stole rozgorzała dyskusja na temat tego, czy rzeczywiście sprężyna ściśnięta i sprężyna luźna ważą różnie. Tak. Ściśnięta waży więcej. W ogóle fascynujące jest to, jakby co się działo przy świątecznym stole, że panowie Dominik i pan Aleksander doszli do sprężyny. W każdym razie tak, to jest prawda, że ściśnięta sprężyna ma większą masę, waży więcej niż rozciągnięta. Pytanie jest, o ile więcej? Mhm. I odpowiedź jest taka troszkę zawiła, bo to zależy, jaka sprężyna. Nie, czy nie? W skrócie, mówimy o wzorze E równa się MC kwadrat. I mówimy o tym, że jeżeli do jakiegoś obiektu dołożymy energii, a energia zgodnie z tym wzorem i masa to są wielkości równoważne, to tam, gdzie dołożymy energii jakiejkolwiek, to to coś waży więcej. Więc jeżeli teraz ściskamy sprężynę, no to oczywiście w tym sensie to zależy, jaka sprężyna, no bo inaczej sytuacja wygląda, jak ściskamy jakąś sprężynkę z długopisu, a inaczej kiedyś znalazłem na torowisku sprężynę z podwozia, tak, chyba tramwaju czy jakiegoś wagonu, no to oczywiście mimo to, że bardzo z bratem próbowaliśmy, nie dało się jej ścisnąć. Więc wszystko zależy od sprężyny. Natomiast to się da przeliczyć. Oczywiście to są wielkości bardzo, ale to bardzo, bardzo bardzo subtelne. I to jest, nie wiem, tam 10 do minus nastej, czy nawet 10 potęgi grama. W ogóle nie do zmierzenia w takich normalnych, jak gdyby, okolicznościach. Natomiast tak, sprężyna ściśnięta waży ciut więcej. A powiedziałem, że nie tylko jakby ściskanie, ale dołożenie do układu jakiejkolwiek energii powoduje, że masa tego układu się zmienia. Jeżeli coś ogrzewamy, to to, co jest ciepłe, też waży nieco, tak. Bo tak sobie pomyślałem, jak pan podgrzeje coś do jedzenia na przykład, to... Czyli lepiej jeść zimne wtedy. No, w tym sensie. Człowiek może nie przytyjasz tak bardzo. Ale nie to mi przyszło do głowy, bo tak jak pan mówi, że dołożymy energii, to przyszedł mi do głowy Mikołajek i bohaterowie tej książki. Okay. Jak tam ktoś dostał fangę w nos, czyli też pewną porcję energii, to ważył więcej? Pytanie jest takie z serii troszkę anatomicznych. Czy jak dostał fangę w nos, czy coś od niego odleciało? To, czy coś od niego odpadło? Bo jeżeli po prostu dostał porcję energii. Dostał? Tak, dostał. Więc waży więcej. No, można by spróbować to przeliczyć. Jak ta sprężynka. Jak to sprężynka. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego po świętach. Wszystkiego. Panu Dominikowi i panu bratu Aleksandrowi. Tak właśnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Musi minąć, zazieleni się, urośnie kilka drzew, niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale mnie. Być mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. I stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. I stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. I stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Ależ lubię to nagranie. Nim stanie się tak, to WW i Kasia Nosowska oczywiście. 2-2 i 7 trójek. Ważne pytania się rodzą. Czy ściśnięta wata też będzie cięższa? Oczywiście, proszę pana, jeśli dobrze zrozumiałem, będzie ważyła tyle, co sprężynka. Dzień dobry, a propos doktora Rożka, czyli jak ktoś leży na plaży i się smaży, to waży więcej, prawda? Oczywiście, oczywiście. Projekt Tata. Ale waży chyba więcej niż sprężynka. Być może tak. Krystian Hanke, dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ważne sprawy. No, ważne, bo minął weekend, koncert Orkiestry Polskiego Radia podsumowujący akcję Święta Bez Granic, a wczoraj na ulicach szaleli wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Weekend upłynął i nam pod hasłem pomoc. Dziś o pomocy, pierwszej pomocy jeszcze słowo. Na naukę ćwiczenia w tym zakresie nigdy nie jest za późno. Wczoraj zresztą także przy okazji tej drugiej orkiestry można było poćwiczyć rodzinnie w najlepszy z możliwych sposobów, czyli poprzez zabawę, ale można i w domu. W pierwszej pomocy ważna jest praktyka, ułożenie poszkodowanego, na przykład prawidłowy ucisk na klatkę piersiową, zatamowanie krwawiącej rany, ale bez przygotowania teoretycznego nie ruszymy. I w oparciu o program Ratujemy i Uczymy Ratować, stworzony przez WOŚP, Hipokampus wydał jakiś czas temu rodzinną grę Pierwsza Pomoc. I to jest gra planszowa, tłumaczy Zdzisław Kudasiewicz z wydawnictwa, ale są w niej karty, a celem graczy jest zebranie 4 żetonów z łańcucha przeżycia. Czyli musimy przejść przez etap, kiedy wzywamy pomoc, resuscytacja, defibrylacja i na koniec pomoc służb ratowniczych wraz z przewiezieniem do szpitala. I zanim zbierzemy żetony, odpowiadamy na rozmaite pytania, oczywiście związane z pierwszą pomocą, lub wykonujemy zadanie. Po rzuceniu kostką przemieszczamy się pionkiem i w zależności od pola, na którym się zatrzymujemy, odpowiadamy na pytanie ilustrowane, na pytanie tekstowe. To jest karta szansa i wykonujemy zadanie z tego pola z karty szansa. Przykładowo, przechodzisz na przejściu dla pieszych tylko na zielonym świetle. Pobierasz jedno serduszko czerwone i zbierając serduszka czerwone i niebieskie, wymieniamy je na żetony z tego łańcucha przeżycia. Czasami zadanie polega na tym, żeby sprawdzić w telefonie, gdzie wpisany jest numer alarmowy i tego typu. Pytania nie zawsze są łatwe, nie każdy 9-latek sobie z nimi poradzi, ale po pierwsze, do gry jest dołączony samouczek, a po drugie, każda kolejna rozgrywka pomaga utrwalić wiedzę, co jest głównym zadaniem, jakie postawili sobie twórcy gry. Czy można wykonać defibrylację u dzieci? Odpowiedź A, tak, odpowiedź B, nie. Po przyłożeniu w pole z odpowiedzią detektora odczytamy, czy odpowiedzieliśmy poprawnie. 1A, czyli można. I pobieramy serduszko czerwone za poprawną odpowiedź. A ten detektor, czyli folia ujawniająca odpowiedzi ukryte na dole karty, stanowi dodatkową atrakcję dla dzieci. Na kartach z pytaniami ilustrowanymi można znaleźć na przykład pytania dotyczące gestów. Na przykład, co robi osoba z wyciągniętymi i skrzyżowanymi rękami w kierunku lecącego śmigłowca? Pozdrawia, wzywa pomoc? No właśnie, takie pytania. Nieraz i humorystyczne, żeby też była nuta zabawy. Na tym polega ta gra, że ona przygotuje nas merytorycznie. Dziecko siada do zabawy, a dużo rzeczy już wie, sobie przypomni w trakcie gry, ale też się nauczy. Myślę, że nie tylko dziecko, dorosły też by się to przydało. Zdecydowanie, bo sam się zawahałem w niektórych momentach. Po planszy poruszamy się pionkami. Plansza prowadzi nas przez sektory, w których pierwsza pomoc w realnym życiu może nam się przydać. Proszę zwrócić uwagę, zaczynamy zajęcia w szkole, zajęcia sportowe, zajęcia dodatkowe, dom i rodzina. I w tym momencie, podążając zgodnie z ilością oczek wyrzuconych na kostce, przemierzamy planszę, odpowiadamy na pytania, wykonujemy zadania, czyli dzień. Dzień, dobry dzień, to był dobry dzień. A ja po raz kolejny przekonałem się, że dzieci lubią czuć się potrzebne, że garną się do pomocy. Wiedzę na temat tej pierwszej pomocy lubią, lepiej przyswajają niż dorośli, a bywa, że myślą przytomnie i bez oporów przechodzą do działania. Zaczynając od wezwania pomocy. W grze pierwsza pomoc dostają też wiele ważnych informacji, bo przy pytaniu o technikę udzielania jej komuś, kto jeżdżąc na łyżwach po stawie wpadł do wody, przypominamy im, jak niebezpiecznie kruchy potrafi być lód. Pierwsza pomoc, rodzinna gra planszowa, to zabawa, która może się przydać częściej niż nam się wydaje. Dla małych fanów gier z serii Było sobie życie na podstawie popularnego serialu to ważne uzupełnienie kolekcji. Bardzo dobrze. Tak jest, bo trzeba sobie o tym przypominać. Oglądaliśmy ostatnio Było sobie życie. To jest ciągle jednak takie źródło wiedzy. To polecam gry i rozmaite quizy na ten temat, na bazie tegoż właśnie serialu. To bezapelacyjnie. Ale my mamy dla Państwa także dziś o tej porze zabawę. I teraz prosimy o uwagę. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Zwłaszcza prosimy o uwagę kibiców narciarskich, skoków narciarskich, bo to będą bilety na Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020. To będą konkursy, które zostaną rozegrane 25 stycznia i 26 stycznia. Ale uwaga, teraz wszystko po kolei. Przede wszystkim proszę zapamiętać, zanotować sobie numer SMS-owy 73533, 73533. Koszt wysłania odpowiedzi to 3,69 zł brutto. Regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej. Na Państwa odpowiedzi czekamy do 8.00. Rozwiązanie przed 9.00. Myślę, że po muzycznym rozkładzie jazdy gdzieś w tej okolicy. Tak zrobimy. Do 8.00 czekamy na odpowiedzi. Co jest do wygrania? Do wygrania są dwa pakiety. Jeden pakiet to bilety na konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Pakiet składa się z 4 biletów. 2 na konkurs 25 stycznia i 2 na konkurs 26 stycznia. A więc 2 takie 4-biletowe pakiety dla Państwa. Dwie nagrody po prostu. Wartość jednego takiego pakietu to 400 zł. A co trzeba zrobić? Przysłać do nas oczywiście niebanalną odpowiedź na proste pytanie. Gdybym był skoczkiem narciarskim i niespodziewanie wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem i podszedł do mnie dziennikarz. Który? Konkretny jakiś? Powiedzmy Krzysztof Łoniewski. O. I zapytał, co czujesz? To bym mu tak po sportowemu powiedział. Państwo wiedzą, po sportowemu. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. To co by mu Państwo powiedzieli? Do 8 czekamy na odpowiedzi. 73533. Zapraszamy do reklamy. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Dlaczego zdaniem Mam Ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Mucamira Ticicas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Anna Kowalik-Brankati. Służby weterynaryjne potwierdziły pierwsze ognisko ptasiej grypy na Pomorzu Zachodnim. Wirus H5N8 stwierdzono na fermie indyków w miejscowości Rościn. Zarządzono wybicie ponad 22 tysięcy sztuk drobiu. Wojewoda zachodniopomorski zwołał na dziś posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przede wszystkim kontrola autokarów, którymi dzieci wyjeżdżają na wypoczynek. To najważniejsze zadania policji na trwające ferie zimowe. Dwutygodniowe wolne mają uczniowie z 5 województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji zachęca do wcześniejszego zgłaszania autokarów do kontroli. Na stronie policji, policja.pl, można znaleźć dane kontaktowe, zgłosić autokar do kontroli i mamy pewność, że terminowo wyjedziemy w drogę. Tu są właśnie wymienione dokładnie miejsca, gdzie my, można powiedzieć, hurtowo obsługujemy. Natomiast jeżeli ktoś w ostatnim momencie zgłosi nam taką kontrolę, no oczywiście praktycznie zawsze przyjedziemy, tylko niestety musicie mieć Państwo świadomość, że tych załóg no niestety nie ma tysięcy, dlatego ten mój apel, żeby wcześniej zgłaszać potrzebę takiej kontroli. Komisarz Opas podkreślił, że autokary, które nie przejdą kontroli, nie zostaną dopuszczone do ruchu. Nominacje do Oscarów zostaną dziś ogłoszone w Los Angeles. Wśród faworytów do największej liczby statuetek krytycy wymieniają filmy Irlandczyk, Pewnego razu w Hollywood oraz 1917. Szanse na nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy ma także polski obraz Boże Ciało. Oscarowe nominacje poznamy po 14, a 92. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 9 lutego w Hollywood. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Ceny biletów na ekspresy na najbardziej obleganych trasach mogą spaść o połowę, czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Monopol PKP Intercity chce w tym roku przełamywać zagraniczna konkurencja. Prywatny czeski Leo Express, który w weekendy jeździ już z Pragi do Krakowa i Wrocławia, dostał zgodę na obsługę kolejnych linii. Od grudnia chciałby jeździć z Krakowa do Warszawy. W tym roku pojawi się też inny czeski przewoźnik, RegioJet. Na polskie tory chce też wjechać niemiecka Arriva. Jak podaje gazeta, w ciągu 2-3 lat jest też szansa na pojawienie się kolejnych graczy, jak na przykład niemieckiego Flixtraina. Bilety w czeskich ekspresach między Warszawą a Katowicami i Krakowem miałyby kosztować 60-80 zł na dzień przed wyjazdem, a w promocjach jeszcze mniej. To wszystko może zmusić PKP do obniżek nawet o połowę. Ferie mają już dzieci z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Dla rodzin wielodzietnych to okazja do skorzystania z karty dużej rodziny. A na jakie ulgi mogą liczyć, przypomina minister rodziny Marlena Maląg. Usługi, ale też korzystanie z teatru, kina czy innych instytucji kultury, a także instytucji sportowych. Karta Dużej Rodziny honoruje ponad 6,5 tysiąca firm i instytucji. Karta przysługuje rodzicom z co najmniej trójką dzieci, a także rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje i więcej dzieci, nawet jeżeli te dzieci są już dorosłe. Co w tym tygodniu czeka nas na rynkach? Jakie dane warto śledzić i które wydarzenia będą decydować o nastrojach inwestorów? O tym w poniedziałkowym komentarzu analityk rynków Piotr Kuczyński. W nadchodzącym tygodniu zawirowania na Bliskim Wschodzie zajdą na plan dalszy. Czekać będziemy przede wszystkim na środę, kiedy to ma być podpisana pierwsza faza handlowej umowy USA-Chiny. W środę również GUS opublikuje pełny raport o grudniowej inflacji. Jak już wiemy, ceny wtedy mocno wzrosły. Zobaczymy, czy to się potwierdzi i sprawdzimy, czy mocno wzrosły ceny usług. Gdyby tak się stało, to będzie to bardzo zły prognostyk na styczeń. Waluty. Euro poranku kosztuje 4,24, dolar 3,81, frank szwajcarski 3,91, a za brytyjskiego funta płacimy 5 zł. Jeśli chodzi o pogodę, to prognostyk jest taki, że zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie w północnej połowie kraju słabe opady deszczu, a w Bieszczadach i w Sudetach niewielki śnieg. Temperatura maksymalna od 2 stopni to na południowym wschodzie do 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak rozpoznać doskonały rocznik? Najpierw zachwycisz się wysmakowaną elegancją Lexusa ES. Potem doświadczysz komfortu miejskiego SUV-a NX i crossovera UX. A na finiszu zaskoczy cię doskonała cena Lexusa CT. Jaka? Sprawdź już teraz.

Ale wersja. A co nam jutro się przytrafi? Proszę słuchać uważnie. Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Przypominam Państwu, że czekamy na odpowiedzi 73533, 73533, 3 zł 69 brutto. Do wygrania bilety na konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem 25-26 stycznia tego roku. 4 takie bilety w jednym pakiecie, czyli po 2 na każdy konkurs. 73533. A trzeba odpowiedzieć bardzo prosto. Gdybym był skoczkiem narciarskim, nagle niespodziewanie wygrał zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Dziennikarz zapytał, co czuję po tych zawodach, to tak po sportowemu bym odpowiedział. Dzień dobry, a propos sportowych wypowiedzi, to nie zapomnę takiej jednej wypowiedzi, kiedy były Igrzyska Olimpijskie w Lake Placid i nasz wspaniały biegacz, pan Józef Łuszczek, po jednym z biegów był zapytany, co będzie robił na następnych biegach, jaką ma strategię. No to on odpowiedział dziennikarzowi Telewizji Polskiej, będę darł. O, i to jest słuszna koncepcja oczywiście. 73533, czekamy na odpowiedzi do 8, a rozwiązanie przed 9. Skoro było o nartach. Zapraszamy do Trójki. To już dziś uczniowie z 5 województw, lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego rozpoczynają ferie zimowe. Wiele dzieci wyjedzie w góry. Nic dziwnego, bo te zachwycają każdego. Warto jednak solidnie przygotować się na zimową wyprawę, tym bardziej, że synoptycy zapowiadają jednak zimową aurę, mówi Grzegorz Szwalijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeżeli ktoś wybrał sobie góry, to tutaj ta temperatura będzie około 0-1. Tam jedynie, jeżeli ktoś pojedzie, to będzie miał prawdziwą zimę, ponieważ tam w tym momencie mamy ponad 1,20 m śniegu. Tego śniegu nam będzie cały czas troszeczkę, ale dopadywać. Góry są przepięknym miejscem, które warto zawsze odwiedzać, natomiast są też zwodniczym bardzo krajobrazem, szczególnie podczas ferii zimowych. Michał Leksiński, podróżnik, alpinista. Ta pogoda jest bardzo nieprzewidywalna i trzeba mieć tutaj na uwadze to, że naprawdę ona może się zmienić w każdej chwili. To jak przygotować się na wędrówkę z dzieckiem? To musi być wyposażenie już tutaj bardziej profesjonalne, zabezpieczające nas przed utratą ciepła przede wszystkim i wychłodzeniem. Tomasz Jano z beskidzkiej grupy GOPR. Buty grubsze, nie trekkingowe, dobrze mieć dodatkowy jakiś kombinezonik czy takie spodnie ocieplane, bo dziecko wiadomo, turla się w tym śniegu, bawi się, bardzo szybko się będzie w stanie przemoczyć, w związku z czym zapasowe rękawiczki, czapka to pocztowa rzecz. Co w plecaku powinno się znaleźć, kiedy wyruszamy na szlak? Prowiant oczywiście, jedzenie, żeby dostarczać energii, ciepła herbata, folia NRC, czyli ta folia termoizolacyjna. Dobrze by było mieć oczywiście jakąś taką mini podstawową apteczkę. Oprócz jakichś podstawowych leków to też bandaż, plastry, mapa aplikacja. Rzadko ludzie też pamiętają o tym, albo rzadko wiedzą, że kijki trekkingowe zabierają około 20% obciążenia z naszych kolan, co jest dość istotną pomocą. To też może być pomocne i ważne. I to jest taka jakby podstawa podstaw. Nawet podwrotnie sanki weź. A jakie obowiązki mamy na stokach, czyli na czym można zjeżdżać po szlakach? Na stokach narciarskich są różne talerzyki, jabłuszka i tak dalej. Można używać tylko w wyznaczonych miejscach, czyli to są stoczki o bardzo delikatnym nachyleniu, odpowiednio szerokie, z wypłaszczeniem pozwalającym na to, żeby uczestnik zjazdu na takim jabłuszku miał możliwość bezpiecznego wyhamowania. Natomiast na innych stacjach narciarskich, gdzie nie ma tego w regulaminie, nie ma takich miejsc, nie wolno z tego typu rzeczy korzystać. Dopiero w przyszłym tygodniu ta zima będzie troszeczkę mocniejsza, w tym sensie, że temperatury minimalne będą nawet do minus 10, a wysoko w górach do minus nawet 17 stopni. Czyli trzeba się przygotować, że drugi tydzień ferii to musimy się liczyć z mrozem. Szczególnie w nocy, tak. Jeżeli ktoś będzie właśnie tam na południu Tatry, Beskidy, tam prognozujemy opad śniegu, ci snowboardziści albo narciarze będą bardzo zadowoleni. Będzie pan zadowolony. Rzecz bardzo istotna przed wycieczką w góry. Pamiętajmy również, aby mieć przy sobie numery alarmowe. GOPR przypomina, że w górach bardzo często te nowoczesne telefony sobie nie radzą po prostu, dlatego najlepiej, aby choć jedna osoba miała ze sobą taki naładowany, klawiszowy telefon. O bezpieczeństwo podczas górskich wypraw na początku ferii zimowych pytała nasza reporterka Monika Suszek. To Trójka. Za 12 minut będzie 8. Trójek, nasz numer telefonu do dyspozycji jeszcze w sprawie, o której rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem, czyli energia, masa. W sprawie audycji pana doktora Rożka, któremu chciałem bardzo podziękować, wyjaśnił coś, co mnie nurtowało. Dzięki niemu już teraz wiem, że ja mam ciasne spodnie nie dlatego, że ważę więcej, tylko ważę więcej dlatego, że mam ciasne spodnie. Także bardzo dziękuję panu doktorowi Roszkowi. Pozdrawiam. Muzyczny rozkład jazdy. I to ma sens. No to ma sens. Nie wiem, nie rozumiem tej mody na takie szczupluteńkie spodnie. Być może wróci jednak na te szersze. Piramidki. Aha. Może nawet. A wtedy mniej energii. Krystian Hanke, dziękuję. Dzień dobry. No, energii mamy jak zwykle sporo, ale zaczynamy od oczywiście smutnej informacji, ale ważnej dla świata muzycznego. Informacji, o której słuchacze Trójki wiedzą już od piątku. Zresztą Stelka szybko zmienił temat audycji, gdy tylko ta informacja się pojawiła. I wspominał także Nila Pirta, perkusista i autora tekstów zespołu Rush w audycji swojej, w piątkowej, 23. Neil Peart zmarł w wieku 67 lat. Od wielu lat zmagał się z nowotworem. Z tego też powodu wycofał się z grania i odszedł z zespołu Rush po 41 latach. Pod koniec 2015 roku to się stało. Przez wielu Neil uznawany jest za jednego z najlepszych perkusistów w historii rocka. O nieustannie nowatorskim podejściu do grania. Tych nagrań zostawił nam sporo. Będziemy oczywiście do nich wracać zapewne. A jednak można by polemizować w tym przypadku. Zapowiada się, i to już druga informacja w muzycznym rozkładzie jazdy, sceniczny powrót zespołu Placebo. I to jest też informacja, która gruchnęła niedawno. Pierwsze trzy koncerty już zostały ogłoszone, wszystkie trzy w Hiszpanii. Pierwszy, 3 lipca w Barcelonie podczas Cruïlla Festival. Drugi, 8 lipca w Madrycie na festiwalu Madcool. Wiadomo, jak w Barcelonie, to i trzeba w Madrycie. Taka... no taka mała potyczka hiszpańska. No i ostatni jeszcze 9 lipca w Bilbao na BBK Live Festival. Imprezy różnią się od siebie charakterem. W Barcelonie oprócz Placebo zagrają m.in. Of Monsters and Men, Gwen Stefani, Rag'n'Bone Man, a w Madrycie w piątej edycji Madcool udział wezmą m.in. Faith No More, Deftones, Pixies, Falls, Billie Eilish, Kings of Leon i wielu, wielu innych. W Bilbao za to Placebo zagrają u boku Kendricka Lamara, The Rapture, FKA Twix, AC Darab i wielu, wielu innych, także Pet Shop Boys. Placebo na tę chwilę to duet, przypomnę, który tworzą Brian Molko i Stefan Onsda. To Placebo? Tęsknią fani, z pewnością tęsknią. No a teraz coś, co trochę zapowiadaliśmy i nie trzeba było długo czekać na zapowiedzianą kilka dni temu przez Sharon Osbourne piosenkę nagraną wspólnie przez jej męża Ozziego oraz... Zapomniałem. No i wiadomo, zapomniał, no. Gabcio. Bo ja nie byłem na tej lekcji, proszę pana. A nie kojarzy się to panu z niczym? Ta muzyka, ta Król Lew trochę... A, z Johnem Eltonem, oczywiście. W zeszłym tygodniu poznaliśmy drugi muzyczny zwiastun nowej płyty byłego lidera Black Sabbath, Straight to Hell, zatytułowany w ten sposób właśnie, i dostaliśmy trzeci w postaci utworu, który dał też tytuł całemu albumowi, czyli Ordinary Man. Elton John nie tylko zaśpiewał w tym utworze, ale też zagrał na... fortepianie, co słychać, oczywiście. Na fortepianie, oczywiście. Płyta Ordinary Man początkowo miała ukazać się w styczniu, tak się nie stanie. W tej chwili data premiery wyznaczona jest na 21 lutego, a na płycie w znacznie większym wymiarze niż Elton pojawią się także Duff McKagan z Guns N' Roses, który zagrał na basie, i Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, który zagrał na perkusji.